أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته أجمعين وخاصة منهم سيدي وواسطتي وسندي ومولاي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد يقول الشيخ الشريف الحسني صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه في كتابه النور في الطريقة التجانية آداب المريد مع الإخوان أهمها أن يعقد معهم المحبة في الله وبالله فيحبهم أكثر من نفسه ويبذل لهم ما له قال بعض الصالحين إذا سألت أخاك في الطريق مالا فقال لك كم تريد فلا يصلح للأخوة والصحبة ولكن يمد لك يده بكل ما معه وتأخذ ما تريد وفي الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في أخرجه مالك وأحمد والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي وابن حبان في صحيحه وعبد بن حميد والشهاب القضاعي والطيالسي والبزار وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخه كون جتاي بي ديسو ديفون ناني تيغي نيغا خامني نيو تيغي ني طالب بي سي جيمي بوبام مان نيغا خامتيني موم موكو واخ سي جيفلنتيم اك بوبام موي جيفلنتيم اك اي تيرم اكسترا اك ليغا خامتيني نون خامنا نون لا ورا كومبورتيو اك ليغا خامنا نون لا ورا ديفي ci liko jitu gisone nagn teggi ni nga xamne mom mo war ci digeentem ak serigne kon tay inshallah ñu ñëw jël tombe bi nga xamanteni mom la sayyid salahuddin at-tijani radiyallahu anhu tuddé adabul murid ma'al ikhwan nam adabu teggi ni al murid talibé bi ma andak al ikhwani ñi nga xamne ñom ñoy mbokk yi manam mbokk talibé mbokk yi nga xamanteni ñom nga bokal même serigne bokk yi li ngeen bëgg bok li ngeen di wut kon meuna dimbalante ci meme yoon bi nga xamanteni moy yoonu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala kon lolit manam di don lo xamanteni manam yoonu yalla don occasion surtout ba surtout ci walu tariha don occasion bo xamanteni day permettre nit ki wala bok daf ko wara permettre mu dundu deug deug fraternité bi nga xamanteni mom la l'islam jangale ndax ñaari nit ñi buñ nekkul ci communauté dañuy nekk kenn ku nekk ci saw yoon kesse té loolu day tax nit ki isolé wu ba nga xamanteni ba ci li dajale nit ñi sax ci ay xéeti jaamu yalla ñaare du tax nit ñi xamanté bi nga xamné mom mo ci war par exemple juma amna wala julli farata ci jakk ji mais man ngay julle ndo juma ak benn nit ay ati at do xam sax num tudd mom do xam no tudd do len sekk dara danaka do len demalante do xamal dara do xamal dara ne ko nonu man ngay dajje sa mbokum julli ci jakka je julli farata lu yag te momit naka non alors que boudé ci ni nga xamanteni non kon lolu manam ci domaine bobu manam jang ci ni ñi dundé deug fraternité ak li julit bi wara jariñ morom julitam mëna xam ci lum né dik dimbali et cetera lolu luñ wara jang la luñ wara dundul ndax xéti jaam yalla gu maga mag la bo xamanteni ku ko dundul li lay raw ci sunu bon subhanahu wa ta'ala day bari té bo nekké ci tarixa bi dina la permettre surtout ci jamono yi ni nga xamné non lañ koy dundé mo xam budé ci walu daïra yi wala yu démé non nga xamanteni cercle bu gëna restreint la dina may nit ki mu jang manam dundu fraternité gogou manam jang xamanté ak ño xamanteni benn mbir kessé mom motax mu xamanté ak ñom mo yalla moy na budul won lolu danaka man nañu bañ xamanté xaw budé école ku né nga fay dajal budé fa nga dëkk ñinga magandol ñaari ñoy xey xarit nga xamanteni man ngeena baña bëgg donc yoyep alors ko lu melni xéti daïra yi wala mbolo buum ci mëna doot moy da ngay dajé ay nit xamanté ak ñom ci lo xamanteni lepp benn mbir kessé mo motax ngeen xamanté moy li ngeen and diko wut te moy di and di jëm nekk ci yoon yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamanteni xétu yombal motax tarixa ci walu bobu dafa wara yombal dunduk fraternité waye warta doon lo xamanteni manam nak lol moy benen côté bi warta doon lo xamanteni day mujjid la xagn nga dund fraternité bi manam nga xamne ci cercle bi gëna restreint dañ ci wëra gëna jang teggi ni nga xamanteni mom lañu wëra dundé en tant que frère ki nga bokal tarixa parce que mom mo la gëna jégué dang ko wara def ni ci sa bop école bobu bo ci génné lol dalay dimbali bo génné julit bo dajël aussi nga man même teggi yoy nga xamanteni jang nga ko di ci jëflanté ak mom nga xamanteni day doon lo xamanteni lu gëna yaatu waye warta doon nak lo xamanteni buñ né ikhwani fi rek moy né kon légui dal ñima yittel moy ñima bokal tarixa donc na téggi nak ñom ñi ci dess sama yoon neeku ci kon du doon lool moy né li moy cercle bi gëna restreint nga xamanteni ci nga gëna mëna dundé ci lañ ko gëna mëna jàngé waye nak ngir pratique bi nak doon lo xamanteni day doon lu général ñe bokal tarixa nak mom yaak mom ayam ngir yena bok même serigne bi nga xamanteni secret mo nek ci yeen ñaar ñep donc li nek ci yeen bi yeen ñaar ñep ben mbir bi la kon dang ko wara def ni sa bop waye fraternité bi ñu wax uxo bi kon lu wara général la nga xamanteni mbolem ñi nga xamanteni ñoo bok diina ji ko fu ci ko ci gis rek kon mu doon ko xamanteni yi ñu wax ni yep aussi dang koy appliquer ci mom ngir base yi nga xamanteni mom mo lal ukhuwa gi moy base yi nga xamne mom la yeen sallallahu alayhi wasallam jangale te lolou kep ko xamanteni julit nga day dugg ci bir day jall sax ba ci kep ko xamanteni min def sunu borom subhanahu wa ta'ala am nay teggene yo xamanteni mom mañ ci wax ngir ne ay jaamu sunu borom lañ subhanahu wa ta'ala kon fi teggini nga xamanteni ñoy teggini talibe bi ci digeentem ni mi teggino ak ñi nga xamanteni ñoy ikhwani mbokk yi tomb bi nga xamanteni mom mo ci jitu mune ahamuha bi ci epp solo bi epp solo ci teggin yoy moy ay an yaquda mufass mahum ak ñom manam avec eux al mahabbata kefel fillah ci yalla wa billahi ak par yalla manam mu wolerante ak mom ci sakku yalla sunu bon subhanahu wa ta'ala moy fillah al mahabbata fillah wolerante ak ñom sopante ak ñom ci yalla manam te yalla rek tax billahi aussi manam ak par yalla manam mbolem li ngeen di nek di and di ci préoccuper ak diko entreprendre don lo xamanteni aussi billahi lay do manam ci billahi bi man dina am sansu manam ci ni nga xamne non la ko sunu borom santa la bëgge kon xam manam lepp lo xamanteni dañuy and diko def lan la ci sunu borom santa la bëgg ak nan lu ko bëgge defé ko non waye billahi ci manam mu and ak at-tabarri min al-hawli wal-quwwa manam japp na ñun kat suñu lepp dañuy wéru ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci katanam lañuy défé ci namélam lañuy namé amuñu ñun suñu katanu bop amuñu suñu pexé bop wérat lepp ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kon moy buñuy tasabbub walu tasabbub bi li nga xamne mom la jambi mom lool yi dang koy défé fi ridallahi ci li nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala gëreem waye tawakkul gi nga xamanteni moy walu xol bi ndax tasabbub bi moy biti bi moy biti bi tawakkul bi moy bir bi moy xol bi lolé lanata ko okal illa ala allah nga xamanteni lepp billahi lañ koy defé kon tiafel gog mom mo ci upp solo manam tiafel gu deug nga xamanteni dang koy eumbal sa mbokum talibé te yalla do nga tax te yalla do nga tax ak yenen sallallahu alayhi wasallam ak serigne bi mune kon fa yuhibbahum mu len di sop mbokam yoy di mbok talibé ak sara lu upp sax min nafsihi ci limi ci sop gi mu sop bopam li nak manam lu fréquent la ci wax ni mais ci jëfé du lu yombé nonu yalla ñu ko sun bon sa dala may ci jëfé du lu yombé nonu manam sop sa mbokku talibé nu gëna kawé sax yow ni nga soppé sa bop ndax surtout limi impliqué motax du lu neexa dundu waye manam nit ki xamni deug ci fël bi ñi wax li mom motax dina tax bo xolé sa bop xamné kat wañu nga ci par rapport ak lolou nga xamne moy li nga xamanteni mom mo waron na nek lolou dina jur ci nit ki ak toroxte mo xamne kat ah man mi kat waaw li mo war dal moy di jéggulu ak di jému gor gorlu bañu japp ne kan man samay téggine matna etc dina jangal nit ki humilité kon mu len bëgg lu upp ni mi bëgg bopam wayabzula muy yulli lahum ñellem malahu alalam manam di jël ci alalam di len ko yullel manam nangu di def ngir ñom nangu di def ngir say mbokki talib ngir sen jariñ ci lo xamanteni yow amul len lo ci ki lo xamanteni mu baña don lu intéressé nga xamanteni dang koy def te yalla rek sunu borom subhanahu wa ta'ala tax alalam nak fi comme niko kéro señ mamadou mustapha don waxe nan mal moy comme ci bat bim jugé ci al maylu moy lepp lo xamanteni manam nit day askano ci nit ki ci walu momel te xolam di ci jeng kon moy liñ nane alal mais du khalis kesse waye temps ce temps ci lay bok xam ci la bok khalis bi bien sûr ci la bok ak manam yoy yep dal lepp lo xamanteni rek lu nek ci sa disposition la sa xol di ci jeng mal lay ci day dugg ci bir mal donc lolou lepp nga diko yulli ngir lu yewenal mbiru say mbokki talibé mune qala waxna ba'du len ci as-salihin ñu bax ni mune kenn ci nitu yalla yu bax yi dafa wax ni iza bu fekke ne sa'alta da nga laaj akhaaka sa mbokk iso batu akh bi manam sa frère fi tariqi ci yoonu yalla sa frère ci yoonu yalla malan alal faqala bin ko laaje faqala mom mu wax la ka ñeela ne la kam ana ñaata turu du nga bëgg bu fekke ne da nga laaj sa mbokku talibé ci alalam mu la di lay laaj ñaata la bëgg mu ne koku fala det yasluhu muy bax lil ukhuwa ci fraternité manam kon koku matul mbokk mu ne ki nga xamanteni da nga ko laaj ci alalam mu laaj la ñaata nga bëgg mu ne koku matul mbokk wa sohba ak ci andando moy ukhuwa moy fraternité spirituelle sohba moy compagnonnage spirituel ay terme soufi la nak manam ñaar niñ koy faral di waxe ak budé ci tasawuf mo gëna am rigueur motax nga gis ki nga xamanteni mom lañuy tek wala lañuy wax né sohba ak ukhuwa yépp peut-être ukhuwa sax mo gëna kay encore sohba ñaaré ñi kay def ukhuwa day doon ño xamanteni ñaaré même ki lañuy danaka dañuy xawa nek ci même rang sohba man na nek ñi nga xamanteni ño nek ci même rang wala bok ño xamanteni dina am ño xamanteni en tout cas ñuy fété kaw touti nga xamanteni xeyna koku lañuy gëna jariñu mom moy gëna jariñ ñëlé surtout ci walu yalla walu jikko walu xam xam etc motax ñu naan sohbatul mashayikh donte après réalité boudé fofu nak boudé cheikh bi nak bu boba mom dootu utiliser sohba way khidma lañuy wax ngir na mom day liggéel serigne bi sohba nak nga xamanteni ki xeyna sax du mom moy cheikh bi deug waye peut-être représentant la wala yu demé non waye koké bo and ak mom dang koy xolé ni serigne bi japp na mom mo lay jariñ war ko liggéel etc mune kon ki nga xamanteni dang ko laaj ci alalam mu laaj la ñaata nga bëgg mune koku doyul mbokk doyul andando mune walakin waye li yell kon moy lan moy yamuddu day talal la ka ñel la yadahu loxom bi kulli and ak lepp ci ma la nga xamne maahu mo and ak mom wa ta khuz nga jël maturid la nga bëgg mu ne ki nga xamanteni moy frère bi deug deug nga xamne mo moy compagnon bi deug deug manam akh bi ak sahib bi buñ ko waxe ci yoonu yalla ñi nga xamanteni ñom ñoko ño xam mbir mi matal ko deug moy ki nga xamanteni boko laaje ci alalam day jël rek lim yor lepp la lay talal yow nga jël ci li nga bëgg ak lo jëlul mom mu gardé wax am gardé mo tan nga gis téré soufi tasawuf fi yag yi yu ci bari dañuy béral buntu al ukhuwa wala as sohba buntu bo xamanteni dañ cey léral pour ñu xam wa al tasawuf ñom buñ waxé al ukhuwa gogul lan lañ ci djublu nga xamanteni bokku rek ak comme ngaay nga xamanteni niñ koy jappé nga xamanteni man nga sax bañ xamal dara nit ki man nga ko gis mu nek ci naka su du non doko wax dara doko labiré donc et cetera alors que and bi ñaar di and ci sunu borom subhanahu wa taala ak mboko gi mboko day impliquer manam ngay bëggal nit ki njariñam ak diko di fexé le tout ba aussi du nek ci lo xamanteni lu koy lor nga xamanteni bu nek ci naka su du non dang koy téré dang ko koy téré manam du nek ci lu neexut yalla par exemple nga bayyi ko ci donc ak utiliser hikma ci nokay wala bok di ko ñaanal pour mu genn ci manam nit ki du meuna nek sa mbokk ba nopi di nek ci lu koy lo yow mu melni si deur yenete yow bu woba kon mbokk gogu du deggu donc et cetera kon yoy yep daf kay da xowa bobu daf kay impliquer kon lolou manam te lolou buntu bu magla ci buntu jaamu yalla moy and ci te yalla do nga tax kenn ku nek te bok na it manam ci xetu tarbiyey ndax comme bok na ci par exemple Imam Ghazali méthode yim joxe ci ko xamanteni nga bëgg xam sey sik par exemple di and ak ño xamanteni ñu deggu lañ ay xarit mbokk yo xamanteni yu deggu lañ nga xamanteni luñ gis ci yow ci lo xamne naka sa du non la nañ fexé ba nga xamné kat wa nangam kat naka sa du non la et puis da ngay gis ci ñom aussi ay jikko yu baax yo xamanteni dang koy mëna roy ak diko nga xamanteni di ci mëna jariñu donc lool aussi maam day dimbalé mune wa fil hadith li ñew ni ci hadith bi an muaz kon jige ci sayyidna muaz ibn jabal radiyallahu anhu anna nak li wër bër kat moy na rasulullah ndaw bur yalla li sallallahu yalna julle alayhi ci mom sallallahu yalna julle allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama ta doliko dole selma ci mom qala waxna ni qala allah tabaaraka wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadhilin fiyya mune qala waxna yunus sallallahu alayhi wasallam moy wax fi mune qala waxna allah bur yalla tabaaraka barkal wa ta'ala te kawena kon muy hadith qudsi ay yunus sallallahu alayhi wasallam di wax lo xamne sunu borom santala mom moko wax lu sunu borom wax fofu kon ci hadith qudsi bobu mune dene wajabat warna mahabbati sama tiofel lil mutahabbin di ñeel ñi nga xamne dañuy sopante fiye ci man kon manam sunu borom subhanahu wa ta'ala dara warul ci mom waye mom moy ci mbaxam lay jël dara dal na li kat daat kay waral ci bopam manam moy ne lool mom qat'an la dakoy def moy ne lool mom qat'an dakoy def moy ne kon ño xamne dañu sopante ci yalla manam yalla rek tax dara waraluko ñoon sunu borom subhanahu wa ta'ala dalen di sop mune wal mutajalisina ak ñi nga xamne dañuy togante togalante manam dañuy fréquentante fi ya ci man te yalla rek tax batay wal mutazawirin ak ñi nga xamne dañuy ziyarante manam di dem di sétante di rendrante visite fi ya ci man wal mutabadhilin ak ñi nga xamne dañuy yullilante fi ya ci man manam ñi nga xamne dañuy yullilante manam di joxante ci temps ci disponibilité ci xam xam ci force ci sa force sa doole ci alal et cetera fi ya te yalla rek subhanahu wa ta'ala tax te li bo xol meme ba ci bir tafsir sur bahar bi bu sayyid salahuddin tijani radiyallahu anhu wa annabi bi mi leral meme yon yi nga xamanteni ci nit ki jaar ba am ci xelu sunu borom subhanahu wa ta'ala mahabbatullah gog muy wax nan bokku na ci yoon yi ci gëna gaaw moy manam and ci mbolo ni te yalla tax après hadith bi le cité wo parce que dana ndax boy xol ndax amna yoon bi amna benen yoon bi moy ndax nit du ag ci yalla te du jaar ci mahabba bo te du yaar ci mahabba bo mais dafa am yoon bo xamanteni nak mom mo gëna amna sax yenen amna ñi nga xamne dañuy jaaré ci ki mo xam walu mujahadat yek nangam et cetera ba nga xamne day dem ba sen jikko yu ñaaw yeb dañ ci ñom jikko yenen sallallahu alayhi wasallam dal di nek ci ñom sunu borom santala dal di leen bëgg yenen sunu borom dafa bëgg yenen sallallahu moy soppé te fu yenen tim tampew rek daf koy bëgg am ñi nga xamanteni dañuy jaar comme niko hadith bi waxé man aada li waliyan faqat azantu bil harbi après mune wala yataqarrabu ilayya 'abdi bi afdala mimma iftaratuhu alayhi thumma la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba sama jam li gën ci sama jam meuna jigen lo jëm ci man moy li nga xamne dama ko faratal ci mom waye sama jam du dañ di jegeñ lu ci man ci ay nafila te manam te lolu lu yagg la manam digeunte bi jam bi di dem bay matal sa farata bay def nafila lolu du digeunte bu gatt parce que liñu tudde nafila ñun en général moy comme par exemple julli bo xamne du farata wala jamu yalla bo xamanteni du farata mais nafila ci bop limi tekki moy lu dolle ko ci farata bi alors que xamnañ ci hadith ne par exemple comme julli nga xamanteni julli comme rawati bi ak yeneen julli nga xamne du farata li manke ci julli farata gi dañ ko ci motali jam mi nga xamne nak ci ay yim def te du farata dañ ci motali li manke ci ay farata bam dem ba nga xamne ay farata am dañ mat mu am lu dolle ko lol moy meuna tud nafila kon xam nga lol ma nit meuna dund ba dede do am nafila ñu mëna dund bareté né di compléter day né di compléter li nga xamné mo may capital bi donc xam nga loolu yoon wu gudd la té pourtant il faut nak mu am ay nafila ba nafila yoy dem ba bari hatta moy né lu yagg la hatta wahi bo la yazalu manam du dañ ya takharubu ilahi bin nawafil donc ay tahada yu bari la hatta wahi bo bakaram na mu bëgg ko fa iza habbtuhu nak kuntu samahu wa basaruhu et cetera donc mi wilay gu mag alors que fi dane wajabat mahabbati lil mutahabbin fi donc manam il suffit que ñi nga xamanteni ñoo and bëgg dem ci sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla rek subhanahu wa ta'ala yekki len ñu bëggante ngir yalla mom bëggante ci yalla gogou lool doy na pour ñu am mahabba gogou te mahabba gogou kon na and ak sunu borom subhanahu wa ta'ala dimbal len kon yoon bob kon ñu gis barke bi nga xamne mo mo nek ci mbolo bo xamanteni dañ and te seen yitte doon ben muy yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala defal loolu te may ñu deggu ci te sax ci kon mu nekkon bi gëna feddaliku moy teggine bi ëpp solo te gëna feddaliku ci digënté talib ak ay mbokki talibé moy ciofel gi nga xamanteni moy ciofel gu deggu ci yalla ak par yalla nga xamne da len di bëgg lu ëpp niñ bëgg bopam té di len yullil mbolém lo xamanteni dafa nek ci disposition ci té mu man leena amal ndari mo xam muy xam mo xam muy alal mo xam muy forsam mo xam muy taw et cetera kon ñaarilu tomb bi mu né wayazuruhum idha ghabu wayatafaqadu ahwalahum hadith bob bi mu tudd sank moy hadith na mu hadim ni jabal bi moy wajabat mahabbati bi kon mu ne akhrajahu gennenoko malik al imam malik kon ci point de bas page bi al imam malik wa ahmad ak al imam ahmad ibn hanbal wal hakim ak al imam al hakim an-nisaburi wa sahahahu te mom al imam al hakim weral nako wa tabarani ak al imam tabarani wal bayhaqi ak al imam al bayhaqi wa ibn hibban al imam ibn hibban fi sahihi ci sahihu ibn hibban wa abd ibn hamid ak الإمام الشهاب القضاعي أك الإمام الطيالسي الإمام البزار الإمام أبو نعيم الأصفهاني كي الحلية من حلية الأولياء أك الإمام ابن عساكر في تاريخه إمام في تاريخ دمشق يوم يب رحمة الله عليهم أجمعين كون لول مودون بروميير تومب بي نيارل تومب بي موني ويزورهم إذا غابوا ويتفقد أحوالهم كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم في صحيحه وأحمد والبيهقي وأبو يعلى وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد وتمام في فوائده kon ñaaril tombi mu ne waye zuruhum ta dalen di seti ji manam dalen di ziyare iza ghabu buñ faddo manam bu len gisul mu seti len waye ta faqadu te muy xeyntu manam di jema xam ahwaluhum seen mbir manam di interesser wu ci seen mbir pour di xam lum lol surtout pour meuna xam lum len meuna jariñe manam toujours di xam sa mbokk ci lan la nek lolou dina yokku seenu jege dina yok senu djegge te dina mana tax dimbalante mana am ci bir mbokki mune kama comme ni nga xamne fil hadith non la nek ci hadith bi an abi hurayrata mu joge ci sayyidina abi hurayrata radiyallahu anhu radiyallahu ni gom allah bu yalla anhu ci mom wa anna bihi yalla ñu bol ci ngeerum ci darajam amin qala waxna mom sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu ne qala waxna rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam salla yalna julli allah bur yalla alayhi ci mom yaronte sallallahu alayhi wa sallam wa sallama te dolle ko selmal mune mom yaronte sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne haqqul muslimi aq julit ala al muslimi ci kaw julit sit jurom ben la manam jurom ben ni julit bu ne sa aq la ci kaw julit bu ne mune qila ñu wax manam waxef na ne ma hunna ana ñom ñoy ñan ak yoy ñoy yan ya rasulullah yow ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam qala muradi tontu ne mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne iza bu fekke ne laqitahu da nga dajje ak mom fa sallim na nga nuyu alayhi ci mom ma bo dajje ak mom nga nuyu ko lolou mbokum julit bi amna ko ak ci yow motax dañ nan nak ki nga xamanteni mom mo ñew mom moy nuyu kim fi fek ki ndaw moy nuyu ki mak ki taxaw moy nuyu ki tok mbolo mi nga xamne ñu neew lañ ñoy nuyu ñu bari donc yoy moy manam toujours kan moy yel ci tambali nuyu bi waye ku xam fayuk sunu borom xon taala ak xewal yi nek ci tambali nuyu manam yoy sax doko baye xel ki la gëna ndaw sax man nga dem nuyu ko ki nga xamanteni yow ya tok nga juk gatan ko nuyu ko donc et cetera ngir gaawé nuyo bobu tambalé nuyo gog kokku mom moy optiable non moy optiable motax fofu lañuy wax né moy bokk na ci masalé yi nga xamanteni li nga xamné du farata daf ci optiable li farata xam nga fay nuyo moy farata bi té tambalé nuyo pourtant ki tambalé nuyo mom moy optiable ki nga xamanteni dafa fay kon bo dajje ak mom nga nuyu ko wa iza bu fekke ne daaka dafla o manam dafla invité fa ajibhu bu bo baye nga wuyu ko manam lolou day don farata manam sa mbok talib sa mbokum julit rek bu la invité day don farata mais lolou nak moy ci ñaari invitation bi moy ben bi moy comme lu melni mariage ak lu melni ngenté moy ñaari ki comme xewu mariage ak xewu ngenté donc yoy yi par exemple bu fekke na mano dem da nga wara i'tizar manam da nga wara excuser wu donc buñ la ci inviter fa bu fekke na mano dem da nga wara excuser wu donc budé du yi nak après bo mané dem bo mënta dem man nga baña ki waye nak nga dem mom mo gën déjà surtout ki yokku ciofel nga xamné mom moy am sen digënté ak rataxal digënté yi ñëmëna mune wa iza stansahaka kon te ki manam tafsir bu faram fati bobu sidi salahuddin tijane radiyallahu anhu mu la deg mu andi ko ci manam ci walu invitation bobu fan lay waré ak fan lay nek lo xamanteni du war donc ni ñaar yoy ci ñaari ka yoy lay doon lo xamanteni day war bo xamne boko deful faaw da ngay excuse donc contrairement ak ci dess donc en même temps motax ki nga xamné it invité wuñ la après lool na xeyna dina aji walé touti aussi ci aaday dëkk bi mais comme par exemple ñi nga xamanteni invité wuñ leen surtout bu dé fo xamanteni xamnañ né gaay dañuy limiter mbir yi ci nombre de couverts yi nga xamanteni ñom ñoy ñew donc yoy it ngay bay bañ invité la bay bañ invité la way bu dé comme par exemple aussi lu melni comme ñun suñu dëkk yéne nga xamné manam lolu ñaaré man nañ la le fait que ñu yëglé ko ni rek bo ñëwul sax dañ lay méré don té nekul dañ la wax personnellement ki ni aussi donc yoy man nga buñ la invité wul parfois di nga mëna dem té té xéñu do am ben ki mune wa iza stansahaka wa iza bu fekkene stansahaka dafa sakku labir ci yow manam dafa sakku ay denkané ci yow wala dafa sak nga labiré ko ci ben mbir mune boba fan sax na nga labiré loxu ñew ko mune wa iza bu fekkene manam moy sa mbokk julit bu ñew par exemple demander le conseil lolou yit manam day war ci yow nga conseiller ko mais surtout té deggu ak mom ci conseil donc par exemple moy comme kérok Seigne Moustapha mi mu ngi expliquer yenn exception yo xamanteni dañ koy def ci djew par exemple fan la djew dagané comme leg nit ñew bëgg dugg kat ci ben soxna té xamul jikom xamna ni yow xam nga jiko mu ñew diso ci ak yow do fa saña nek di mas la manam bañ ko wax deug li nek ci ke budé jigen aussi paré jigen di ñew ci goor di disok mom ngir dafa am genn goor ku bëgg té mu xam ci ay sik yenn yi daf ko koy wax té bu boba dugg ci jëw mais ngir nek kat ki li daf ki demander conseil té lu mu soxlal wala bok sa mbokum julit wara jëflanté ak kenn té xamul bu baax ay mbirum mu xam né yow xam nga koku mo xam mu wara associer wu ak mom wala yu démé nonu mu ñew laaj la conseil bu bobay bu fekke ne xam nga ne kat ak abturian la nangam bang koy xamal ne ko li ko dugg ci wour ndax ki kat ñim jotté jëfëlentel ñep reccu nañ ko nangam bu ko défé manam wax ko dëgg ci li nga xamanteni ndax lool mom motax mu ñew ci yow di sappu ki bob donc do fa nek di jëm ki ak dégg yi ñi wax ci comme wax lu baax ci sa morom ak nangam yoy day am contexte té dañuy soral toujours conséquences mbiri yit boko waxé lu wuté lu am mom mu dugg ci après lolu gañ ko fekk yow lay xamone nga ko fekk lay xamone nga ko day don xétu wor wala nit bëgg dem ci ben sëriñ nga xamné kat ké du deug du sëriñ mu di socé ak yow nga bayiko nonu bam dem am ci lorangé day melni traxétu trahison kon wayza sansahaka bu sakko ci yow labir fan sax lahu kon nga labiré ko wa iza kon lol moy ñaata ñu ngi ci ñettel bi mune wa iza bu fekke ne atasa dafa tiseli fa hamida mu sant allah bur yalla fa shamithu moy nanko moy wax ko ya hamkallah moy bu tislé dan alhamdullahi rabbil alamin nga ne ko ya rahmukallah bu waxul alhamdullahi rabbil alamin nak boko wax dara kon bobu moy ñentel bi mune wa iza bu fekke ne marida dafa febar fa uduhu nang ko seti bu fekke ne bu te lolu manam nit fokk ni ngay jema xam ngay yittewu mir nit ki pour di xam bu febre bu februl mais bu fekke ne bok gisse bok ñaké giss yépp ñoy yam ci yow boowa bu febre do ko xam motax julit ñi war di yitté wonté kenn ko nek sa mbir morom yitté xam ñum né kon boway juromel bi mo né wa iza bu fekke ne mata dafa genn aduna fatabi'hu nga top ko manam nga top janaza bi manam bok ci julé bi ak souli bi donc et cetera kon lolu muy jurom ben kon yo xamanteni julit bu ne amel nga ko ak la ci julit bu ne pour julit bu ne manam julit bu ne amel nga ko sa morom moy bo dajje ak mom nga nuyu ko bu le inviter ci ful la lu amul ay tiaxan aussi nga uyu ko donc ak mu don lu war bu de comme ci ñaar yoy nga xamanteni wax nañ ko lu mel ni ngent ak kiet donk yoy yep nak aussi mu don lo xamanteni ay tiaxan du fa am wala yu demé non donc motax ñuy wax bu fekke ne dafa sak ci yow ay conseil labiré nga conseiller ko te deggu ci conseil yi nga xamne mo ngi koy conseiller bu fekke dafa tisli sante yalla nga wax ke yarhamukallah bu fekke dafa febar nga setti ko bu fekke ne dafa genn aduna nga top newam ñaanal ko julle ko ñaanal ko and ci solim kon ne hadith bobu rawahu solo nako muslim al imam muslim rahimahullah fi sahihi ci sahih imam muslim wa ahmad ak al imam ahmad wal bayhaqi ak al imam bayhaqi wa abu ya'la ak al imam abu ya'la ak al imam ibn hibban ak al imam al bukhari ci terem bi di al adab al mufrad wa ak al imam tammam ci fawaidam yi ñom ñep rahimahumullah ta'ala jami'an kon lool mo doon ñaarelu tombe bi ñettel bi mune ya'fu amman zalamahu wa yu'ti man haramahu kama fi al hadith an uqbah ibn amir radiyallahu anhu qala لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبدرته فأخذت بيده أو بدرني فأخذ بيدي فقال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل الأخلاق بأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك رواه أحمد ووثق رجاله الهيثمي والحاكم والطبراني يعني رواه أيضا الحاكم والطبراني والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة وابن وهب والرياني وابن أبي الدنيا رحمة الله على الجميع. كن يارل بي كن يتل بي ها إنك يتلو يتلو تجين بي من يعفو مبال عم من ظلمه تكوك توين ده كي كلا توين يعني بال أنا من جيجله بلان كوهم ñu togn la donc kon képp ko xamanteni daf la togn ci mbokk yi nga bal ko ta yalla tax way yu'ti ndax lool maam lool comme inna allaha afuwun yuhibbul afwa lool sun borom daf ko bëgg balé man dafa bëgg balé kon moy dafa bëgg mom di balé waye kuy balé jëmi balé ji mom sun borom santalla daf ko bëgg té sun borom ni nga jëflanté ak minde fi momi day jëflanté ak mom day jëfëlante ak yow non kon di jéggal manam ko la toy ci la ki ñu tuy ki la toy lañuy jéggal nga xamné defula dara xam nga doof nek diko jéggal kon moy da ngay nangu ñu lay toy waaw buñ la toyé bu fi nek di mer ak di ki wala parce que do kenn ba kenn waru la toy do kenn ba tax kenn waru la toy kon nangu né yow mi ka dañ la war di toy ta buñ la toyé nga balé mune wa yu'ti ta muy jox man ko xamni haramahu daf ko xagn manam bul ne damay baye bam jox ma ma dor ko jox ci lu meuna don ki dal mo xam ci satan wala ci disponibilité ci sa ki ka daf ma dimbali won nako dimbali waye kay mom dimbali mo won dumako dimbali mo xam ci xam wala ki jox na ma li man tam nako jox li waye wala kay mom jox ma manit na tey li mayor lol du day don ñaki teggit kon da ngay jox ba ci ki nga xamanteni sax daf la xagn nangou lay jox yow de ko jox ndax li tank kay jox du mom baye yalla mom motax ngay jox mune kama kom ni nga xamanteni non la ñewé fil hadith ci hadith bi an uqbah ibn amir ci joge ci sayyidina uqbah ibn amir radiyallahu anhu qala mu wax ne laqitu dama dajje k rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam bur yalla alayhi ci mom wasallam dole sel mul ci mom yawman ben bis fa badartuhu magawe ko manam ma gaw dim ci fa akhasu ma jël bi yeddi ci loxo aw wala bok ene day na table ci digeunte ñaari aw wala bok badare ni moma gawé fa akhasu mu japp bi yeddi ci sama loxo fa qala mu wax mom yannante bi sallallahu alayhi wasallam ne ya uqbatu ya uqba radiyallahu anhu ala ukhbiruka ndax duma la xibar bi afdali ci li gën ci akhlaqi jikoy ahli dunya ñoy aduna wa ahli al-akhirati ak ñooñ al-akhira ndax duma la wax li gën ci jikoy wa aduna wa al-akhira kon xam nga lo reyna dat kay wax manam jikoy yoy ne ko moy tasilu da ngay jokk man ki nga xamne qata'aka daf la dopp waxul ki nga xamne mom mu ngi jokkalante ak yow moy comme nit ñi faral di def rek ki daf may séti na koy séti waye diw mom dumay séti wala dem na fa ñaar yoon ñet ñewul kon na tiyé sama tank parce que mbok ñaara koy dox nangam affaire dem non lol am après amul lol amul ben mérite budé ki lay séti ngay séti lol amul amul ci ben mérite waye fi li tax muy wax et puis mu ne ci jikko yi gëna mag ci jikko yi gën ci jikko yi adna al-akhir moy ki nga xamne mom dafa bañ cess li manam ki la dok yow nga jox ko manam mom mo la dok dio jëm embargo yow nga jox ko te yalla tax wa tu'ti nga jox man haramako ki nga xamne daf la xagn ki nga xamanteni mom daf la bañ jox yow nga jox ko te yalla tax ki nga xamne daf la bañ defal yow nga defal ko te yalla tax ci mbolam ni ñu joxe na xam xam temps disponibilité etc doole de wa ta'fu ngay jéggal amman walis ki nga xamne zalamaka daf la toy nga xamanteni ki nga xamanteni mom dafa bëgg appliquer li kok buñ ko togné sax da naka day contane ngir mëna balé parce que buñ la togné do am occasion balé do am occasion balé kon yi yaron salallahu alayhi wasallam ne ko ne sayyidina wax ba moy jikko yi gën ci jikko yi wa aduna ak wa al-akhir té comme ni xamna non la yaron tabi salallahu alayhi wasallam waxon bu'istu inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq dañ ma yoni pour may motali gën ja tedd ji jikko yi gëna tedd ngay sunu ban santala lim tagge yaron salallahu alayhi wasallam wa innaka ala khuluqin azim innaka ala khuluqin azim ak ni yaron tabi salallahu alayhi wasallam don wax nan nit ki jam bi dina egg ci jikko yu jirafetam daraje ko xamanteni day dekké di fanane julli ak di wor di yendo wor ci jikko ju rafet nak nit ci am ci maqam koka te ci bir jikko yu rafet yoy ñu ne la yi ci gën ci jikko yi wa adna allah moy kon lool jikko yu rafet te li manam sa mbokum julli rek kon waxuma lak nak ki nga xamanteni sa mbokum talibel كون من حديث بوبو كون رواه صلو نكو احمد الامام احمد ابن حنبل من وثق ت وورل رجاله اي غوري مانام نيغا خامن نيو نيك سي تيالال لي الهيثمي الامام ابن حجر الهيثمي دونك مانام موي ني بيتي امام احمد صلو نيغا خامن نيوم نيو نيك سي اسناد بي نيب امام الهيثمي كي نالين ثقه مانام تاو شيخ نالين جاب نالين اي ثقه bok na ci ñi solo hadith bi batay al hakim manam ñi ko genné al hakim al imam al hakim an-nisaburi ak at-tabarani ak al imam al bayhaqi ak al imam abu nu'aym al asfahani ci téeram bi di al ma'rifa ak al imam ibn wahb ak al imam ar-ruyani ak al imam ibn abi ad-dunya rahmatullahi ala al-jami' kon lolu lu reere la lu am solo la mune bal kon mu jall ci benen tomb moy don ñentelu tomb bi mune bal li fi nek sax kay moy manam lim wara def moy yu siru day eufel hawaijahum seeni aajo ala khajatihi ci aajo mom ci aajo bopam manam day gënalé manam bu amé bu yité wo ben bir sax gis na kat mbokum talibim da ko yité wo mu jox ko lol mom moy eufel mom moy eufel moy wala man mi kat amna ay aaji yu mo wara doxi ji mais gis na kat sama mbok talbi bi kat dafa soxla nangam ke deug ma xaar ci sama aajo dem doxal ko aajo wala dimbali ko ci dox aajo joji ba mu faju ma doora nek ci sama aajo manam gëna jox priorité aajo yi sa mbokum talbi bobu waye sax sa mbokum jilit ke ci say aajo bo lolit manam ni bëgg ko lu ëpp ni nga bëggé sa bop nim jaxé liit mais ko lolou ku ko am rek li man na la yom kon yalla ñu borom santala may lolou am jikko yu tedd yu jafé jafé la té xeyna bokk ni ci li dimbali ci nit ki mu am ko bu dé ci sa mbokum talibé moy nga gis né kat ki kat secrétaire sëriñ bi mom mo nekk ci mom té téggino ak sëriñ bi la té sëriñ bi mom la sakane mom ngay gëna bëgg kay sa bop parce que di nga xamné mom de toute façon mom mo gëna yello ci fël ak sa bop loolu tax mom mo doon sëriñ bi té mom la yalla gëna bëgg mom la yenen salawatu gëna bëgg et cetera donc bo xolé né c'est que def sëriñ bi mom mo nekk ci mom loolu dina tax ak diko xolé sëriñ bi loolu dina tax dina gëna yombal lool wala may mbokum julit bu meuna don nga gis ne kat ki ci xet yonnati sallallahu alayhi wasallam nek ci forme yonnati sallallahu alayhi wasallam ruh yonnati manam len ci yonnati sallallahu alayhi wasallam nek ci mom ne ngir ne amul ben mindeef sax ben adami lu mu ne am ne secret yonentou sallallahu alayhi wasallam li nane sirru rasulullah bi nga xamne mo nek ci mom donc bokay xol ngay gisse lolou gis ne ka teggnu bi ngay teggnu ak mom yaangi teggnu ak yonentou sallallahu alayhi wasallam manam bu fekke ne yaangi xole walu bobu fekke ne yaangi xel walu bobu ak manam ni mu nek ci sura muhammadiyya bi manam ci forme muhammadiyya bi mu nek ngay baye xel lolou di jeflante ak mom di teggnu dina tax yi melni manam gëna yom le fait nga man ko tek ci sa kaw jital ay aajom ci sa aajo ni day melni rek manam yaronata sallallahu alaihi wasallam mo fi nekkon yitté wo dara da ngay baye sey yitté kon nek ci li nga xamanteni mom la bëgg yalla ñu ko sun borom santalla yombala kon ngay jox priorité ay seeni aajo ñom say mbokki talibé ci kaw say aajoy bop waridahum seen mbekté momit nga jox ko priorité ala ridahu ci sa mbektem bop manam ngay bo nekké ci mbolo mi di sa mbokum talibé ngay gëna xol pa yow li lay beglo mais ñom li lay leen di beglo ñom li leen di beglo bo xamé né nangam mo leen di beglo yow la nga doon bëgg ak say envie gi demé non mom tek faté ko nga top lool nga xamanteni mo len di beglo ngir ne yow ci lolou ci ngay amé ngeureum sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ngay deggo ci mbokko gi nga xamanteni mom ngeen xex donc ci ngay deggo sa digënté ak sunu borom subhanahu wa ta'ala ne yalla nga bëgg mu ne kon ngay jital manam seeni aaju ci kaw sey aaju di jital seen mbekté ci kaw sa mbekté mbokko mu ne kon faman kasarahu da bi yakana liruñu ko pour bon sa formage bi kon tombe bi lepp dane bal yu'thiru hawa'ijahum ala hajatihi wa ridahum ala ridahu faman kasarahu shaykhuhu jabarahu al-ikhwan wa man kasarahu al-ikhwan fala yajburuhu shaykh yaruddu anhum ghibatahum wa yahfazu lahum hurmatahum kon jalbeen bul moy liñ wax leg jital sen aaji ci kaw ay aajom jital sen mbekté ak sen ngeureum ci kaw mbekté mom mune faman ko xamanteni kasarahu dam nako shaykhuhu ak serignam manam ko xamanteni dafa am lumu yakule fek lolou ci digeentem ak serignam la mune jabarahu lolou danako tabax al ikhwan mbok yi manam lolou ikhwan yi buñu ñewante say mbok talibé buñ la ñewante ci sa xal bobu lolou day defarat sa xal day tax serign bi manam nga amat ngeureumal serign bi lam la jappalon dadi daj ngir khatiru mbokki talibé yoy alors que inverse bi du démé non wa man kasaruhu ko xamanteni nak daf ko dam al ikhwan mbokki manam ko xamanteni li sak yakule fim joge moy sak ñaki teggine par rapport ak say mbokki talibé koku fala yajburuhu duko defat duko tabax al cheikhu serigne bi kon motax lolu lu jara def attention la moy ne ci relation bi talibé bi am digentem ak ay mbokki talibé man na ci yakule go xamanteni serigne bi sax duko defar alors que contraire bi mom inverse bi man na nek ma ci jeuflante ak serigne bi mu def njumte bo xamne taxna mu jël ci yakule waye refetal bimu refetal digentem ak ay mbokki talibé ci barke blola tax comme ni ko waxone ak kefeel gi nga xamanteni jël ko sun borom santa la di sop aussi lolou tax kon lele jaare ca defal mune yaruddu day delo anhum wallif len ghaibatuhum manam senu faddu manam sa yo xamanteni dafa nek fo xamanteni ñom nekuñ fa fuñu waxe ci mom na jël sen défense fuñu waxe ci ñom kenn ci say mbokk talib wala sa mbokk julit yow da nga wara jël défense da nga wara jël défense déjà moy tax do am bakaru jëw bi ndax ki nga xamanteni moy déglu ak ki wax ci jëw ñoyam mais bu fekke ni yow da nga jël kat défense am défendre ko fofu té loolu ak la bo xamanteni daf ka am ci sa kaw déjà di nga génn ci bakaru jëw bi en même temps di nga dox téggen bi nga xamanteni mom mo war sa yow ci sa kaw sa digënté ak sa mbokum talibé ci défendre bobu nga xamanteni yang koy défendre fo xamné dañuy wax ci mom té mom nekk fa kon ndax mom da nga wara def ni sa bok kon mom fum yow fo tew dafa wara melni mom tew na fa da fa mom ndax sa mbokum talib war nga mel ak mom sax no xamanteni dina tax yow fo tew ken du ci saña wax ci mom lo xamanteni jaadu ndaw lolou mom moy incarnation deug fraternité bop nga xamanteni mom mo am ci muna way xfazu te day wattu lahum ñeel len hurmatahum sen orma manam day wattu fum tollu sen orma sen respectabilité orma moy respectabilité donc fum tollu yow ci talib ci ay jëfëm ak ci ay waxam ak ci nimuy comportement ak mbokum talibem lepp dafa wara nek lo xamanteni day garder di préserver respectabilité manam formay fokk nga xamanteni moy mbokum talibem mu ngi tambalé nek yow ci sa bokk nga war mal ko nga war mal ko teyit manam mu doon lo xamanteni manam non seulement war mal ko ci sa jëflante ak mom mais diko war mal aussi ci lepp lo xamne daf ko concerner ci sa jëflante ak kenen wala lepp lo xamne daf ko concerner ci sa jëflante ak kenen tombe bi ci teggu mune wa antakuna khadiman lahum fi i'tiqadika an al fadl lahum لا ترى لك حقا على احد منهم بل ترى دائما انك محقوق لهم فتطلب منهم المسامحه والرضا منيكون بوكنا سي تيغيني نوا ان تكون nga nek khadiman di ab jeurin lahum ñelen manam nek di ab liggey kat yow fo tol da ngay nek sen serviteur sen mbok talib fiya lolou nak fi intiqadika andak nga nek manam ci sa pass pass ni anal fadl nga ni li lahum ñom la ñel manam do nek ci sen serviteur pour après ne ma len defal li na wala a fi budul won man mom affaire bi du dox man ma fi def li nangam ak nangam il fallait que ma nek fi ci nangam dedet yow da nga wara japp ni sax yow liggey bi ngi len di liggey lolou honneur la e que ni ngeenel li ñom ñoko amé mune la tara do gis la ka di la ñel kan ben ak ala ahadin ci kaw ken minhum ci ñom men do gis ne manam ken ci ñom amel na la ben ak motax manam teggi ni ken ku ne dang koy appliquer sa bok mais do ko sakku ci kenen manam do xaar ken nan da wara tegginu ak man yow li nga def ñaki tegginu ak man wala nanga lan diki ndax waro japp ne yow da nga am ben ak ci ñom ay devoir nga am ay devoir de bienséance ak devoir yo xamanteni ni comportementaux à leur égard mu nekkon do gissal sa bop ben ak ci sen kaw ci kaw kenn ci ñoom bal li fi nek kay moy li war moy tara da ngay giss daiman sa suné manam toujours annaka naka yow kat li wër beur moy ne yow de maqququn ku amélé ak nga lahum ñelle da nga wara japp ne toujours yow yaaleen amel ak fatatu ba ngay sakku minhum ci ñom al musamahata jéggal manam ñu jéggal wa ngay musamah moy tal ñu jëflante ak yow ci tolérance ñu jëflante ak yow ci tolérance as-samaha moy tolérance musamaha moy jëflante ci tolérance manam moy jéggal rek ñu jéggal la warida ak ñu gëreem la yow ya wara sakku seen gëreem nga wara japp ne yow ya wara sak toujours sen djegal may balu akhi ak yoy ak di sak fo toll aussi sen ngeureup tombe bi ci teggu mune wa antarahum khayran minka fi kulli shay hatta tara nawmuhum khayran min ibadatik mune wa antarahum ak nga gis len manam ning len di jappe ñom sa mbokki talibe yi moy nga gis len ñu nek khayran di gën minka ci yow fi kulli shay ci lepp lu meuna doon da nga wara japp ni ñi mom de toute façon ci lepp lu mëna doon niñ ma kawé mom mënuma fexé ba dab leen ñoma raw ci côté yépp mune hatta ba nga xamné sax tara da ngay gis nawmuhum seeni nalaw buñ nekké di nalaw sax nga gis né seen nalaw yoy nga gis ko khayran mu gën min ibadatika ci yow jaamu yalla yi ngay jaamu yalla ndax da nga naan kët ki mom secteur serigne bi mo nekk ci mom te serigne mom ay mbiram man tout na ci xam ko té sék sëriñ bi kim nga xamanteni mom mo nekk ci mom moy ay jëf sëriñ bi la sëriñ bi mom moy jëf ci mom donc motax ay nalawam saxna ci mandu nalawam yi mo gëna kayo fuf man sama jaamu yalla yi nga xamanteni muccul ci ay ngissal ak yoy ndax xam nga ki nalaw mom kenn mënu ko bindal ben bakkar mais nit ki man lay nekk ci lo xamne dafa japp ne jaamu yalla la fekk ngissal duggu na ci bindal ko bakkar waj bu duggu na ci yoy nga xamne sax mo gëna graw bakkar xol la kibr duggu na ci manam gis def jaamu yalla gi daane ah wa tay kat da ci gexé yek ben xétu izza yoy yeb doon yo xamanteni pourtant mom mucc na ci yoy parce que yow ya nek di jëf manam di xolé côté bob nga xamanteni bo nekké di jaamu yalla mom muy nalawé bu lu yakarne ci jaamu yalla gi mo gën nalawam yi ndax kenn ku ne jëfëm yépp ci martabam lu koy def kon manam gis ne kat ñom ñoo la gën fuuf ba ci seeni nalaw sax ñoo gën yow sey jëfi jaam yaal tomb bi nga xamanteni mom mo mujj ci buntu bobu mune tuadi man yuadihim wa tuhibbu man yuhibbuhum ja'ilan ra's malika fi mardatihim ولا تفشي لهم سرا وتتواضع للكبير وتتودد للصغير تنال رضا المولى الكبير من تعادي دا غاي نونو مان كو خامني يعاديهم دا نونو نيوم باسكو دغ دغ صاح كي نونو نيوم موي ياو لا نونو باسكو ياك سي مبوك طالب امولين ديفرنس موي ني يين يينا بوكو سيري بني وخي ني يينا بوكو سيري موي ني يينا بوكو دين yena bokku mazhab yena bokku tarikh donc yena bokku seri yena bokku li ngeen beug yena bokku yoon bi ngeen di aw pour dem ci yena bokku pratique yena bokku jikko normalement yena bokku jikko yi ngeen am wala bokku yi ngeen and diko wut yena bokku ay jëf yena bokku ay fréquentation donc yena bokku li ngeen di def comme kiko nono moy yow la nono kiko nono yow la nono kon motax non nga wara jappi mbir ne nonam yow sa non la l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi wa tuhibbu ngay sop man ko xamanteni yuhibbu ndalen sop ku len sopi deug deug mo yow la sop parce que moy limu gis ci ñom ba sop len lool mom mo nek ci yow serigne ben ci ñom mo nek ci yow kon moy ku len sop rek yow sop ko xamne koku sop gi mlen sop moy ne yow la sop ngir ne yow yaay ñom ñoy yow mune jaaylan nga def ra'sa malika sa bop alal may moy sa capital sa capital am te capital bu commerçant bi moy li upp solo ji mom am capital bu fi nekul mom moy du meuna def commerce kon sa ra'su mal sa capital nga def ko fi mardatihim ci seen ngeureum moy manam nga japp ne kat man seen ngeureum moy li nga xamne dal bu mako amé moy sama affaire dana meuna bax mais bu mako amul moy budé commerçant la awma capital awma capital te kon après duma meuna def duma meuna commerce kon jël seen ngeureum def ko muy sa rasuma mune wala tufshi te bul fessel lawum ñeelen siran secret manam bo xamé sen secret bu ko fessel bo xamé sen secret bu ko fessel da lolé bok na ci téggini surtout and ci yalla manam garder secret sa bokk talibé bokk ta ndax yow ginaaw yow yaay mbokam motax yaay xam secret leg du nango am secret sa digg ak mom donc motax dalay mëna wax lepp wala muy mëna wax leppam ci sa kanam waye nak yow ya wara xamni parce que ay mbokk ngeen donc ben ngeen waye nak du tax nga war ko fessel wala muy ag fo xamne waru fa ag watatawadau ngay toroxlu manam di wacce sa bop lil kabir ñeel ki nga xamanteni mak la ci ñom man na doon kabir hissiyan ak ma'nawiyat manam limu jibi hissiyan moy ci at man sinnan bop man ki nga xamanteni mak la ci at aussi nga wacce sa bop ci kanam waye kabir aussi ma'nawiyat moy ki nga xamanteni mo la mak ci xam xam ak ci côté spiritualité ci côté spirit mo lo ki ci yalla te ginaaw ñom ñep déjà da ngay japp ni ñom ñoo la gëm mo tax ñom ñep da ngay wacce sa bop ci sen kanam mais surtout xeyna fi mu gëna doon sa sansu ki nga xamanteni mom mo la mak na ki nga xamanteni mak la nga wor mal ko ngir ajam gis na kat mo la gëna yagg ci jamono bi mo la fi gëna yagg def na fi lo fi deful xamna fi lo fi xamul fréquenté na fi ñoo fi fréquenté wul wala et cetera né war mal len jox len sen geud wacce sa bop ci sen kanam watata waddadu ngay atawaddut moy di def effort pour sakku tiofel atawaddut al wuddu moy tiofel tawaddut moy di def effort pour sakku tiofel nit par exemple mun kon tata waddadu kon moy comme ni ngay def di attendre pour attendre xolu nit li sagir ñel ki nga xamanteni dafa new at ki nga xamanteni xalé la ci ñoom manam yow ya ko fété mak manam kok yit ngay def effort di ki wacc mom ngir yok ci fel nga xamanteni mom mo am ci sen digënt bo defé lol nak mu ne kon tanal da nga am rida ngeerumuk al mawla ki nga xamne mom moy kilifa gi di yalla sunu borom taala al kabir nga xamne mom moy al kabir mom bo defé lol mom mi nga xamanteni mom moy buñu wax al kabir ak alif ak lam bi mom la mom mo mag mom mo mag mom moy le grand mune koku kon bo defé li da nga am ngeerumam kon yalla ñu borom bi subhanahu wa ta'ala boole ci ñi nga xamanteni al mutahabbin fi ñi nga xamanteni dañuy soppante te yalla rek subhanahu wa ta'ala tax wa bihi al mutazawirin fi al mutabazilin fi ak al mutajalisin fi te mu bañu xagn len ci xéte xéewal ak yi nga xamanteni mom la réservel ñoñu te mu mayñu aussi ciofel gogou doon lo xamanteni jëmum rek kay tax ñu am mu mayñ ci ikhlas ak yene yu sel te mu saxal ko ba kër bis ba xamanteni ke lañuy dajé ak mom te mu mayñ ci suñu xol bëgg ko mom suñu bon santala bëgg deggu ak bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg deggu ak bëgg ki nga xamne mu moy suñu wasila di sayyidina ahmad tijani radiyallahu anhu warda anna bihi amin bëggu deug ak bëgg mbolé ñi xamna ñoy lietnam yi nga xamna ñokay taxawal ci jital sayyid salahuddin tijani radiyallahu anhu wa radawan nabi amin ak mbolé muqaddam yi ak mbolé wa tarikha bi ak mbolé julit ñi ak mbolé mindeef sunu bon santala borom bi may ñu sopp leen tefel ga ci yalla te diko gërem lo mom sunu bon santala wa ma zalika ala allah bi aziz والله تعالى أعلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين